Lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men i de nordlige og østlige egne stedvis byagtig regn. I aften efterhånden mest tørt, og så klarer det op fra nordvest. Jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne endnu op til cooling, der aftager. Og temperaturerne de vil ligge omkring 10 grader. Nu er Henrik Prætorius klar med programmet Tredje planet fra solen. Gamle uddøde menneskearter er blandet op i det moderne menneske. Nogle er mere neandertalere end andre i din omgangskreds. Men kan vi tåle at kende menneskehedens udviklingshistorie? Det mener en kendt antropolog, at vi kan få problemer med. God fornøjelse. Kan vi tåle at kende menneskehedens udviklingshistorie? Det spørgsmål melder sig, efter de seneste års resultater viser, at vi mennesker langt fra er så ens, som vi har gået og fortalt hinanden. Jeg hedder Henrik Prætorius. Velkommen til Tredje planet fra solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige radioprogram. Det moderne menneske, Homo sapiens, det er en art, holder vi af at deklarere. Men forskning i nulevende menneskers arvemateriale, som man så har sammenholdt med uddøde arter, som for eksempel neandertaleren, viser, at vi er sammensat af forskellige arter. Nogle af os er, kunne man populært sige, mere sapiens end andre. Chris Stringer, som er en stor kanon inden for forskningen i menneskehedens udvikling, skrev et advarende indlæg om denne her problematik i tidsskriftet Nature i sidste uge. Med i studiet har jeg nu her biolog Jørn Madsen, formidler fra Statens Naturhistoriske Museum, som følger den her forskning tæt. Hej med dig, Jørgen. Ja, goddag, goddag. Og på telefon fra Skejby Sygehus lytter og kommenterer overlæge Peter K.A. Jensen, som også har skrevet bøger om emnet og fuldt forskningsområdet nøje gennem mange årtier. Selvom du faktisk er overlæge og ekspert i genetiske sygdomme, ikke sandt, Peter? Ja. Ja. Spørgsmålet er så, ser I den samme grund til bekymring over de her nye resultater, der kommer omkring menneskehedens udviklingshistorie? Jørn, først måske. Ja, altså personligt synes jeg ikke, at der er noget at bekymre sig om, fordi jeg mener, vi kan ikke løbe fra det under nogen omstændigheder. Det er jo simpelthen sådan, det er. De ting, de undersøgelser, de resultater, der dukker op med, at vi har for eksempel gener for neandertaler, vi har gener for andre uddøde mennesketyper indblandt i os selv. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Og vi kan også godt se på mange nyere undersøgelser, at menneskets evolution slet ikke er gået i stå, og der rent faktisk er ret store forskelle, genetiske forskelle på forskellige populationer rundt omkring på kloden. Så det er en stor udvikling under alle omstændigheder, ja, om vi så er blandet op fra nogle tidligere arter, eller ej, og lamarene, kunne man sige, arter. Ja. Det betyder ikke det store. Vi alligevel, det er en stor smeltedigel. Det synes jeg, det er, og det er jo faktisk også lidt positivt på mange måder, fordi måske er der endda nogle undersøgelser, der tyder på, at vi har fået nogle heldige gener med fra de her andre arter. Ja. Jeg kan ikke rigtig se, at det hiver os ned på et lavere sted, eller gør os forskellige i væsentlig grad. Peter? Det du indledningsvis sagde om, at vi måske er mere forskellige, end vi sådan går og tror, det er jeg nok ikke helt enig i. Altså, jeg synes, man skal have ret fokus mod, at vi jo at vi for langt overvejende del af arvemassen af 5%, det er noget, vi er fælles om, og det afspejler vores fælles afrikanske herkomst. Det er sådan set en gammel viden, og man har godt vidst, at vi naturligvis var forskellige genetisk set, men også sådan på fenotypen, altså hvordan vi ser ud og så videre, og det har man jo vidst lang tid. Nu har man så konstateret, at nogle af os i hvert fald tilsyneladende har lidt afgås med os fra nogle af de tidligere, kunne kalde lidt mere, måske lidt mere primitive arter. Primitive arter, som for eksempel neandertaler. Det ændrer jo sådan set ikke det helt store billede med hensyn til, om det skulle give anledning til nogle bekymring i forhold til at rangordne mennesker i forskellige klasser. Det synes jeg måske godt, man kan være. Men når man ser på den historiske udvikling, det er jo noget, man har sådan set gjort i flere hundrede år, i virkeligheden siden renaissancen, da man opdagede, at der var andre mennesker, eller mennesker så lidt anderledes ud end europæere. Ikke? Og det her, det kan jeg ikke se sådan set gør den store forskel. Jeg vil have den samme bekymring. Du vil ikke have den samme bekymring, som Chris Stringer her har haft, siger du. Men lad os lige prøve lige at vente et øjeblik. Jeg synes ikke sådan set, i artiklen, han udtrykker den helt store bekymring. Han siger bare, at der er nogen, der har en alternativ agenda. Ja, ikke? Der er nogen for eksempel, som måske vil kunne bruge det her til racisme. Det er det, der er for eksempel pointen. Det har været i flere hundrede år, ikke? Ja. Jeg kan ikke se, at det her det ændrer så frygteligt meget på det. Og den nye viden, man har fået, det er, at når man sammenligner arvemassen med for eksempel europæere, med neandertaler, eller kineser, med neandertaler, så kan man se, at kinesers arvemasser ligner neandertaler arvemasser en lille bitte smule mere, end hvis man sammenligner neandertalers arvemasser med afrikanere. Ja, hvis vi lige tager dem fra en ende af. Nu, jeg kan lige spørge Jørgen her i studiet også. Ja. Altså, hvad er det, man har set her på, altså vores art, som man kalder sapiens, homo sapiens, som man tidligere troede var spaltet ud fra neandertalere og fra andre tidligere arter for måske en 400.000 år siden, og så ikke siden havde fået tilført gener fra dem. Hvad er det, man kan se nu her i menneskeheden? Jamen, det er jo det er lidt overraskende, eller måske endda ikke så overraskende, fordi nogen havde mistanke om det i forvejen, fordi de kunne se på skeletter, og der var nogle mystiske skeletter, som viste sig eller syntes at være ligesom lidt i mellemformer mellem neandertalere og mennesker. Det har man diskuteret længe. Kan man tænke sig, at vi har udviklet blandt gener? Blandt nulevende mennesker? Nej, det er gamle skeletter fra de 30-40.000 år gamle fra Spanien, så vidt jeg husker. Og der har man så diskuteret, kan man overhovedet forestille sig neandertaleren, som når vi ser på den sådan rent anatomisk, som ser meget anderledes ud, også stor, muskuløs, en helt anden kranie, godt nok en stor hjerne osv. osv. Kan man forestille sig, at vi på nogen måde har delt rensdyrskind med dem og fået børn sammen med dem? Ja, været i buskene. En tur i buskene, ja. Og det viser sig faktisk, at når man nu har det her DNA, og man kan analysere det, så, og det har man både fra neandertaler, det har man fra moderne mennesker, så viser det sig, at vi har altså det her lille ekko af noget neandertaler i os, og som vi har fået tilført for måske 30-40.000 år siden. Og hvem er vi? Og altså det, man kan sige, skal man måske sige, det er, at man går ind i knogler på neandertaler, eller tænder, eller hvad man har fundet fra folk, der er døde for 30, 40, 50.000 år siden. Ja. Og det er et kæmpe stort arbejde. Så piller man DNA ud derfra, og så kigger man på, hvordan ser deres DNA-kode ud, og så sammenligner man den med nulevende mennesker, så kan man se, ups, der er noget her, som var neandertaler. Der er simpelthen nogle klumper af vores DNA, som ser ud som om det kommer fra neandertaler. Hvilke mennesker, nulevende mennesker, typer, har fået, hvis jeg må kalde dem det, har fået neandertal-DNA? Det har faktisk dem, der tog turen ud fra Afrika. Det er i dag europæerne, det er dem, der bor i Asien, det er dem, der befolkede Nordamerika og Sydamerika, og det er også dem, der tog til Australien. Dem, der ligesom har været igennem, hvad skal man sige, den landbrug, der var videre ud i verden fra Afrika, de må have blevet mødt med neandertaler på et meget tidligt tidspunkt, og så er der åbenbart sket ting og sager, og så har vi simpelthen hævet en rest DNA fra dem med os. Der er blevet hygget, ude hvor bålets lys ikke er så stærkt. Og så har vi altså, og hvor meget har vi med af dem? Peter, hvor meget har vi med af neandertal-DNA? Vi europæere for eksempel, og kineser osv., og Australien? Det ligger på et lav omkring 2,5%. 2,5% cirka af vores DNA. Det er neandertal-DNA, må man sige. Ja. Men afrikanerne har det ikke. De folk, der bor i Afrika, har det ikke. Jeg vil sige, det ved man ikke endnu. Aha, hvad mener du med det? Der er indtil videre kun undersøgt to afrikanere. og en sydlig afrikaner. Man har for eksempel ikke undersøgt østafrikaner. Det synes jeg kunne være meget interessant, for det er formentlig der udvandringen for. Altså det nordøstlige Sudan osv.? Der er flere forskellige... eller der kan være flere forskellige forklaringer på det, man har observeret. Ikke? Den forklaring, der er ført frem, og det er der muligvis den mest sandsynlige, det er den, som Jørgen lige redegjorde for, på vej ud af Afrika på et meget tidligt tidspunkt, formentlig for 60.000 år siden, i det mellemøstlige område, inden vi begyndte at sprede os mod øst og vest, havde vi mødt de her neandertalere, og vi har det regnsygskind med dem i et vist omfang. Dem, der sådan har regnet på det, de siger i et vist meget lille omfang, men dog således, at der er kommet lidt neandertal DNA ind i os. Så alle dem, der levede, altså man kan sige, der traditionelt, hvad kan man sige, oprindelige folkeslag fra uden fra Afrika, hvis man må kalde dem det, de er 2,5% neandertaler i virkeligheden. Ja, så sådan altså, det er sådan på det lav der, ikke? Godt. Der er foregået en yderligere opblanding med endnu en ældre menneskerace for nogle af dem, der rejste ud af Afrika dengang. Ja, det er det, og det er det, dem, der det er, for, det er måske den allerførste udvandring. Det ser ud til, at den udvandring sådan er sket i flere bølger. Og der er noget, der er i hvert fald nogle undersøgelser, der tyder på, at den allerførste tur ud i Afrika, den gik meget hurtigt sydover eller sydøstover til Ny Guinea og Australien. Mm-hmm. Og på deres vej har de så mødt nogle andre arkaiske, det er jo de gamle mennesketyper, dem man som også, som man nu kalder Denisova-mennesker. Jeg skal lige have Jørgen til at fortælle her. Det er gjort op i det sydlige, i en hule op i det sydlige Sibirien, men som måske på det tidspunkt, det må de næsten have været, hvis det er, at den her teori, der er korrekt, har været udbredt helt ned til det sydøstlige Asien, og så siden har de så trukket sig op mod nord igen, fordi dem, der er kommet efter, de har tilsyneladende ikke blandet sig med de her Denisova-mennesker. Så jeg trækker lige Jørgen ind i det her. Altså Jørgen, hvor mange procent DNA har så de her aboriginerne fra Australien for eksempel, og befolkningen på Ny Guinea, hvor mange procent DNA har de fra det her Denisova-menneske, som man ved har levet i en hule i Sibirien og måske har været udbredt over Asien? Hvor mange procent har de? Jamen det er nogenlunde et samme lav som med hensyn til neandertalerne, sådan et par procent eller tre. Og det kan være lidt svært at måle sådan helt præcist, men det ligger i det lav der. Så de har også fået et skud undervejs til deres nye bosteder i Australien og Ny Guinea. Og det er vist lidt mere end 2,5, tror jeg, som neandertalerne. Ja, det er meget forskelligt. Ja, det er nogen siger 4, og det er lidt forskelligt. Ja. Det er lidt forskelligt, men måske en 5-6, måske helt op til 7% anderledes DNA fra tidligere uddøde menneskeracer, eller menneskearter, må man kalde det, som afrikanere ikke har. De her gener har afrikanere ikke. Nu er vi oppe på 5-7%. Det er rigtigt. Det kan vi jo nok ikke rigtig kæmpe så meget imod. Sådan ser det ud i hvert fald. Og så er ikke nok med det. Hvad sker der i Afrika også? Ja, der er så nogle helt nye undersøgelser fra sidste år, som viser, at vi troede jo faktisk, at afrikanerne var undsluppet neandertalerne og Denisova-mennesket. Men det viser sig. Nogle nye, relativt altså forløbige undersøgelser, de skal laves meget mere detaljeret, før vi sådan virkelig kan vide det, tyder på, at afrikanerne syd for Sahara, altså ikke dem, der er udvandret, men nogen, der er blevet i Afrika, moderne mennesker, der er blevet i Afrika, at de har fået et skud DNA fra en eller anden mennesketype, som vi overhovedet ikke kender noget nærmere til, for måske 50-60.000 år siden. Men den her mennesketype har til gengæld også været relativt gammel, forstået på den måde, at det var en, der spaltede sig fra vores udviklingslinje for måske 700.000 år siden og har levet et eller andet sted i Afrika. Og for relativt nylig har de så givet de afrikanere, der bor syd for Sahara, et skud DNA, akkurat ligesom vi har fået noget fra neandertalerne. Og de har også været i buskene dernede. Ja, men vi aner simpelthen ikke, hvem det er, det har været med. Der er bare noget, der er noget DNA, der virker mærkeligt. Der er noget DNA, det også. Peter K. A. Jensen, nu begynder afrikanerne har så også en vis procentdel af noget, som er anderledes end hvad vi andre har. Nu begynder det at ligne, at menneskeheden som sådan har, selvom du siger, at rent overvejende, så er vi meget ens, men vi har altså forskellige grupper af DNA, som vi har fået skudt ind i os, forskellige steder på den her klode. Ja. Sådan. Der er forskellige andre forklaringer på de data der. Men lad os høre dem så, fordi jeg ved... Det er værre, ikke? Det er det, fordi det er slet ikke sikkert, der er sket den der opland på den måde. Men du sagde, det var overvejende mest sandsynligt, sagde du det er sådan set det, der er fremført. Men der er også fremført alternative muligheder, og det synes jeg, man skal være meget åben over for det, fordi alle de her data, de er meget forløbige. Og desuden så ved man jo overhovedet ikke, hvad det er, der er puttet ind i os. Det, man kan bare konstatere, det er, at vores, altså ikke afrikaners DNA, ligner neandertalernes DNA lidt mere end afrikaners DNA, for lige at tage det, ikke? Men vi ved jo ikke, hvad det er for noget, der er puttet ind, og om det overhovedet har nogen betydning for den måde, vi ser ud på det, vi kan, altså vores evner og vores adfærd osv. osv. Men det kunne jeg godt tænke mig at gå lidt mere ned i her, fordi... Men det er der altså ingen data, der på nogen måde altså siger noget om. Nej, det er spekulativt, det her. Det er spekulativt endnu. Det må man sige, men jeg vil også lige sige en anden ting, da vi er jo ikke kun forskellige på den her måde, fordi efter at vi udvandrede fra Afrika, og vores veje skiltes, det har været relativt få mennesker, som har levet isoleret i små grupper med hinanden og har udviklet sig i hver sin retning. Så det der med, at vi har en helt overvejende fælles afrikansk herkomst, som kan svare til 85% af vores arvemasse, det skyldes jo også, at vi i de 50.000 år, der er gået efter, at vi udvandrer, der har vi udviklet vores eget særpræg i vores arvemasse, og dermed også i vores udseende og adfærd og så videre, ikke? Peter, har du en mobil? Det er jo lige så markant som det nye her, ikke? Ja. Har du en mobiltelefon tændt? Kan du ikke lige slukke for den? Mig? Ja. Jo, det kan jeg godt. For jeg tror, den går ind i radiooptagelsen. Altså, men det vi får at vide her, det er jo så, at det ikke nødvendigvis er den rigtige tolkning, der er på, de her, på de her gener. Og så siger du, i øvrigt, så har vi jo udviklet os i alle mulige retninger, siden vi vandrede. Nogle af os, nogle mennesker vandrede ud af Afrika, andre blev og vandrede rundt i Afrika, osv. Og det tror jeg, er den væsentlige forklaring på, at vi er så forskellige, eller at vi er lidt forskellige. Fordi vi er forskellige. Vi er også forskellige biologiske. Det er ikke tvivl om. Selvfølgelig er vi forskellige. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge Jørn her, fordi du er biolog. Hvad sker der, når arter blandes? Altså, får man egenskaber fra hinanden? Ja, altså det gør man jo af gode grunde. Man udveksler jo gener, og nu kan vi jo så ikke se, hvad der skete med neandertalerne. De er jo væk i dag, så vi kan ikke se, om vi har... Ja, det må vi næsten have gjort, give dem nogle gener. Der er nu noget, der tyder på, at vi har fået dem fra neandertalende mænd, men det ved jeg, det er sådan en anden ting. Og det skyldes, at man ikke har fundet... Man fandt ikke mitokondriel DNA fra neandertalere. Og det er sådan noget DNA, som kommer fra mødrenes side. Fra mødrenes side, præcis. Vi havde, det var kerne-DNA, så det er genomen, man har kigget på, sådan set. Og hvad det betyder, man ser det faktisk i naturen, og især efter man er begyndt at bruge de her moderne DNA-teknikker, som jo også ligger til grund for de her undersøgelser, så er det jo kommet lidt bag på biologien og biologer som mig, at sådan noget foregår meget oftere, end vi ikke har forestillet os. Altså det der med, at vi har nogle klart definerede arter, som vi har brugt 100 år for at finde ud af, hvordan definerer vi en god art, det viser sig ikke rigtigt at holde i virkeligheden, fordi der er altså udveksling af DNA-materiale på kryds og tværs. Og det kan nogle gange give os nogle gode gener fra en uventet kant, simpelthen nogen, som vi ikke selv havde udviklet, nogle tilpasninger, som faktisk er foregået i en anden art, vi har lige pludselig overført til os. Vi kender det jo ekstremt godt for bakterier, hvor de jo overfører resistens på kryds og tværs, simpelthen ved at have bakterieseks indbyrdes. Og vi har da også fået gode gener fra de her kære neandertalere her, og der er faktisk folk, der mener, at gener, som har betydning for hjernens opbygning, nogle af dem ser ud som om, at de godt kunne være kommet fra neandertalere, hvilket ville være lidt mærkeligt, fordi vi havde allerede moderne hjerner på det tidspunkt. Men der er også gener, som tyder på, at vores immunsystem har fået et skud smart DNA fra neandertalerne, som måske har gjort det muligt for os lettere at indvandre til de her nordlige kolde områder, hvor neandertalerne allerede var tilpasset de forskellige sygdomme, der fandtes. Så der er, det er stadigvæk nogle scenarier, vi går og kigger lidt på, men det kunne da godt være, at det simpelthen var noget heldigt DNA, vi har ført videre. Det vil også være ret sandsynligt med evolutionsteorien, at det DNA, som giver os en stor fordel, det får chancen, så selvom lige meget hvor det kommer fra, det kan lige så godt være fra neandertaler, og det var det så i det her tilfælde. Så der er ingen tvivl om, at hvis de her tolkninger af de her resultater er rigtige osv., som Peter Kåre Jensen siger, det behøver de ikke være osv., men hvis de er det osv., så har vi fået egenskaber for den her neandertaler-bandit, som vi har taget med på vejen. Ja. Egenskaber, som så andre mennesker på kloden nok ikke har fået. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i, hvad vi ved om den her neandertaler, som europæere og asiater har fået et skud af. Altså, deres hjerner, var de klogere end os, eller dummere end os, eller hvad ved vi om dem? Ja, det ved vi jo faktisk ikke. Altså, det man jo typisk gør, det er, at man går ud og leder efter kulturspor, og så kan man så afgøre, at for 30.000 år siden og lidt tidligere, der begyndte mennesket for alvor at male på væggen i deres huler, og det viser, at vi har en eller anden kulturel overkunst over, hvad det nu kan være. Vi kan kigge lidt på, hvordan stenredskaber de forandrer sig. Der findes masser af stenredskabskulturer inden for de sidste 30.000 år blandt moderne mennesker. Og det vi så kan se, når vi kigger på neandertaleren, det er, at det virker lidt mere ensartet, det. Han forandrer sig ikke så meget igennem den periode, han eksisterer på kloden. Det er stort set de samme redskaber hele vejen, og der er ikke meget, der tyder på, at han var indretningsarkitekt der, hvor han boede i hvert fald, altså, i forhold til os. Peter, er der noget, der tyder på, at neandertaleren havde en simplere tankegang, end vi mennesker har i dag? Ja, altså, jeg synes, det er langt hen ad vejen enig med det, som Jørn siger. Altså, hvis vi kigger på de kulturelle spor, det er jo sådan set dem, hvor vi kan spore, hvad skal man sige, det intellektuelle, at vi kan spore det intellektuelle niveau for forskellige mennesketyper, der nu er uddød, ikke? Og der er meget, der tyder på, at vi moderne mennesker også derfor for 40.000 år siden var kulturelt og dermed formentlig også intellektuelt overlegne i forhold til neandertalerne. Og det kan meget vel være forklaring. Jeg synes faktisk, i virkeligheden, det er nok er den mest sandsynlige forklaring på, at det er os, der er her i dag, og det ikke er dem, der er her i dag. De var knap så vokse, som vi er. Ja, ganske enkelt. Og de har ikke haft de samme... De har ikke haft de samme redskaber, de har ikke haft de samme våben. Jeg tror for eksempel, når neandertaler har gået på jagt, og det har været en langt farligere sag for dem end for os. Hvorfor det? De har formentlig haft redskaber, vi skulle helt tæt ind på de store dyr, hvor det altså kunne være ligefrem livsfarligt at gå på jagt. Hvad er det levet af at fange? Men de moderne mennesker udviklede, havde udviklet, da de kom til Europa eksempelvis, helt anderledes våben, som de for eksempel kunne stå på stor afstand og nedlægge dyrene med. Altså, vi havde buerpil med, for eksempel, måske? Det ved jeg ikke, om vi havde. Altså, man er meget diskuteret meget, hvornår buerpil egentlig kom på banen. Der er nogle indikationer på, at det måske var på det tidspunkt. Der er også andre indikationer på, at det var først noget, der kom langt senere. Men for eksempel havde vi noget, det berømte kastespyd, som sådan var sådan en hjælp til at kaste spydet med, så man faktisk kunne stå på 100 meters afstand. Så man slynger der afsted nærmest? Ja, med stor kraft. Mens de redskaber, i hvert fald sådan som arkeologerne har fortolket det, som neandertalerne havde, der skulle man meget tættere på dyrene. Og det har jo ikke været sådan småkrav, man har interesseret sig for. Det har været mammutter og den slags dyr. Ikke? Så det har været farligt, og der er nogen, der har ment, at nogle af de skader, man kan se, som neandertalerne har på skeletterne, altså de skeletter, man har fundet, at de måske kan være relateret til, at deres liv har været noget mere barsk, end så for eksempel jagten, end hvad det moderne menneske angår. Ja, Jørgen, skal vi forestille os, at man jager for eksempel uldhåret næseorn og mammut med spidsekæppe dybt? Ja, det er det. Du skal ind og røre ved dem på et par meters afstand, og du bliver nok nødt til at arbejde sammen med nogle andre. Og så er det jo, at jeg har jo så den holdning, at man skal også lige give neandertaleren sit. Fordi, hvem ved, måske var han i frygtelig måde, måske var han usandsynligt dygtig til at organisere sådan en jagtparty der skulle ud og nedlægge en mammut. Det er jo ikke bare noget, man sådan bliver enige om, sådan torsdag morgen, vi skal lige finde en mammut. Det skal nok planlægges lidt, det her. Det kan godt være, at han ikke maler på væggen, det kan godt være, at han ikke laver kunstgenstand, men vi kan jo ikke rigtig udtale os om, hvordan han sådan rent psykisk, fysisk næsten også, fordi det hang nøje sammen med den krop, han havde. Altså, hvordan han... hvordan de organiserede sig, hvordan de havde deres sociale mønstre, det efterlader sig ikke ret mange spor i de her fund, vi har gjort. Så vi kan jo ikke rigtig vide det. Altså, det kan da godt... Altså, jeg tror da for eksempel, at neandertalerne var usandsynligt dygtige jæger til store pattedyr, hvor vi var knap så dygtige jæger til store pattedyr. Der var han ligesom smart, og vi var ikke så smarte. Omvendt var vi rigtig gode til at lave små femsede genstande. Så det kunne neandertalerne altså så bare ikke finde ud af. Ja, det er det så bare os, der overlevede. Altså, det kan også godt være, at det faktisk er grunden til, at vi er her i dag, og han ikke er her i dag, fordi vi måske var bedre til at ligesom tilpasse os lokalt hele tiden, hvor han måske hang på en gammel teknologi, men han er stadigvæk. Hans teknologi var god nok i flere hundredtusind år, og han gik altså ud og fangede ulver og næshorn. Det tager jeg sgu have den af. Midt under istiderne her på, hvor Europa var dækket af, ja. Og Asien har været dækket af, måske græsstepper osv. Jo, man have den af for neandertalerne selvfølgelig, det kræver sit at jage ulvhåret næshorn med spidskæb. Det gør jeg i hvert fald ikke. Det får du ikke mig til, uanset hvad. Men kunne de tale, de her folk? For eksempel, jeg kan da huske, jeg har set for eksempel Ice Age-filmene, er der måske nogle af lytterne, der kender de der animerede film. Der er et fjollet æren, der har nogle evolutionært forfejlede foretænder, blandt andet, men ja, den har spidse foretænder, så den kan ikke åbne sin nød. Men der er også i den første film et spædbarn fra en neandertalerflok. De er stumme, de kan ikke tale. Ja. Ved vi, om de kunne tale? Altså, det troede vi faktisk næsten, vi vidste for nogle år siden, hvor man havde fået fat i det her DNA fra neandertaler, og der er der et særligt gen, som vi ved skal have en særligt udseende hos moderne mennesker. Der er nogle særlige mutationer i det, som gør, at folk, der mangler de mutationer, det sker med jævne mellemrum, det opstår ved tilbagemutationer, altså uheldige omstændigheder, så får man faktisk folk, som ikke er i stand til at bruge et sprog. Mm. Og så kiggede man hos neandertalerne efter det samme gen, og så fandt man et, der var anderledes. Men der gik vi så et par år, og jeg har selv troet på det. Neandertaleren havde nok ikke det samme avanceret sprog, som vi havde. Så kiggede de en ekstra gang for en sikkerheds skyld, og det var altså nogle af topforskerne inden for det område. Og de fandt så ud af, at de havde taget fejl, og han havde faktisk præcis det samme genudgave, som vi havde. Mm. Så ud fra den argumentation, der er der ikke noget, der tyder på, at han ikke kunne tale. Mm. Hvad der så, hvordan struben er bygget og så videre, og tunge ben, hvordan det ser ud. Og det har lyttet ligesom, når vi taler. Det er jo nok ikke, fordi hans kranie er noget anderledes. Ja. Men alligevel, jeg kan ikke se, der er noget, der forhindrer mig at tale. Nej, det kan også være, at han har sunget morgensang. Ja, det kan være, at han har kommunikeret med lyde på en anden måde, simpelthen. Ja. Peter K.A. Jensen, hvad hedder det? Er der ikke noget, der har været idéer frem om, at neandertalere bliver hurtigere voksne, end vi gør i dag? Jo, det er det. Det er der faktisk lidt diskussion om. Men der er nogle undersøgelser tyder på, at de har haft, at deres livscyklus løb de hurtigere igennem. Altså, de lever også kortere og så videre. Det er karakteristisk for det moderne menneske, at vi har nogle meget lange livscykluser, specielt barndommen og ungdommen. Mm. Og fordelen ved det kunne jo være, at der var så mere tid til til indlæring. Mm. Og så vi, der har set tegninger og billeder af neandertaler, de er altid afbildet som sådan, noget mere, de har noget mere hårpragt på kroppen og så videre. Det er sådan, de ser meget primitive ud og ikke særlig pæne. Ja. Det er jo ikke, det er som vi ser... spekulativt. Det er jo ingen, der ved det, ikke? Og de kan godt have lignet også, eller hvad? Der har været mange forskellige billeder af de her neandertaler, og et billede, der har præget det meget, som er cirka 100 år gammel, faktisk, og som var baseret faktisk på en fejlfortolkning af nogle fossiler nede fra Frankrig, det var den her sådan lidt krumbøjet, ludende, næsten menneskeabelignende uglebord. Ja, deres arme går ned til jorden. Det er væk fra, ikke? Sådan er det nok ikke. Men lige præcis, hvordan de har set ud, det er svært at sige. Du har jo kun altså deres tænder, så nogle knogler, ikke? Og du kan se på knoglerne, at de har været markant mere robuste end os, og man har gættet på, at deres lemsvægt har nok været i gennemsnit 25% højere end vores lemsvægt. Og det er også noget ved knoglerne. Opbygge nogle lemsproportionerne, der tyder på, at de i hvert fald i et vist omfang har været tilpasset altså de klimatiske forhold i Europa, og altså måske har lignet de mennesker, der i dag lever i tilsvarende områder, altså i Arktis. Ikke? I Arktis, altså det er eskimoer og lignende. Hvor meget behåring de har haft og så videre. Det kommer an på, hvor meget tøj de har gået med vel egentlig også. Ja, men de har helt sikkert haft tøj på, altså det er der nok ingen tvivl om. Spørgsmålet er jo så, hvad kan vi have fået fra de her neandertalere? Ja, ikke? Altså når vi går i buskene med dem, hvad er det så, vi har fået med der? Altså, vi snakker om nogen, der jager, vi snakker om nogen for eksempel, der jager på en meget mere, hvad kan man sige, drabelig måde, som måske har et større mod, end vi mennesker, der kom, eller de mennesker, der kom fra Afrika, havde osv. Og så ved jo, at man finder mange benbrud på de knoglestumper, man finder fra neandertaler. Der er nogen, der mener, at antallet af benbrud svarer nogenlunde til moderne rodeo-rytter osv. Man kunne godt forestille sig, sådan nogle mennesker havde løst interne konflikter også i flokken og så videre på en lidt anderledes hårdslående måde, end vi gør i dag. Kan vi have fået sådan noget med? Mere aggression, mere slå på tæven-agtigt, mere værtshus-agtigt. Jeg skal komme efter dig, og du skal ikke sige noget til mig, så får du ind på hatten. Ja, altså det bliver, jeg vil problematisere det, du siger. Jeg synes, at vi er sådan er pæne ved hinanden i dag. Jeg synes, at der er rigtig meget aggression i rundt omkring i vores samfund, synes jeg. Ja. Men altså problemet er jo her, at den genetiske baggrund for mod og aggression, den er jo altså langt hen ad vejen fuldstændig ukendt. Og det er også helt sikkert, det er komplekst. Ligesom for eksempel det med sproget er kompleks. Man er hængt så meget op på det gen, der hedder FOXP2, som blev nævnt for lidt siden. Ikke? Men det gen alene gør ikke sproget. Sproget er en enorm kompleks dag, som ikke bare skyldes ændringer i... Det er et gen, der blev meget berømt, fordi at en familie, som manglede det, kunne ikke tale. Altså, cirka 75% af de gener, som vi har, ved man spiller en væsentlig rolle for hjernens opbygning og hjernens funktioner. Ikke? Ja. Det er bare det ekstremt komplekst. Og det vil sådan nogle adfærdstræk, som modighed og aggression også have. Så det er meget svært at sige, hvad vi egentlig har fået med os. Selvfølgelig har vi fået et eller andet med os. Men hvad det betyder for os, det synes jeg, det er alt for stille at udtale sig om. Godt. Og om det gør os ikke afrikanere til mere... hule mennesker og dem til større kunstnere. Ja. Der er nogen, der siger, at de har bedre musisk rytmesans. Ja, at der er jo mange, der siger, at afrikanere har bedre rytmesans. Ja. Men? Ja, det er jo svært at sige. Det kan også være et kulturelt fænomen. Jo. Det kan det. Men, Peter... Det er svært at adskille de ting. Altså, okay, lad os afslutte neandertaleren her. Altså, man kan sige, alle de mennesker, som naturligt, kunne man sige, hørte til uden for Afrika, efter at menneskeheden havde forladt Afrika for måske en 70.000 år siden, de har iblandet sig et par procent eller tre neandertalgener. Ja. Af dem, som så bor i det sydlige del af Stillehavet, Ny Guinea, hvad hedder det, Australien og så videre, det sydvestlige del af Stillehavet der, de har så oven i købet nogen, der hedder Denisova-menneske-gener i sig. De har også nogle procent der. Hvad ved vi om det her Denisova-menneske? Der må man sige, det er jo faktisk fantastisk. Man har en fingerknogle og to tænder. Det eneste, vi ved, det er, at de gik med lillefinger. Det er, hvad vi har. For vi aner overhovedet ikke, hvordan de ser ud. Vi aner ikke, om de er en anden art, eller hvad de har været. Det tyder på, når du sammenligner arvemasserne fra de moderne mennesker, neandertalerne og denisover, så tyder det på, at denisover og neandertalere er tættere på hinanden som genetisk set, end nogen af dem er på mennesket. Så derfor tror man, at neandertalere og denisover, det er det, man kalder søstergrupper. Og de er altså indbyrdes lidt mere tættere på hinanden, end de er. Nogle af dem er på det moderne menneske. Men Jørgen, hvis jeg husker det rigtigt, så er de skilt. Undskyld, Peter. Sammen en fælles rod, ikke? Jo, en fælles rod, ja. Uanset hvor langt du skal tilbage, om du skal en halv million år tilbage, eller du skal en million år tilbage, så har vi alle en fælles rod. Jamen, det troede vi jo også om det moderne menneske. Det viser sig jo nu, at det har vi jo så ikke. Vi har alle sammen noget gammelt arvegods med os. Og nogle af de træk ved vores adfærd, dem kan vi jo føre helt tilbage til menneskeaber og aber, ikke? Så der er et genetisk grundlag for det, ikke? Mm. Og vi er alle sammen gammelt arvegods med. Det er bare et spørgsmål om, hvor langt du skal tilbage i tiden, ikke? Mm. Og der ser ud til, at Denisova og Neandertalerne, de er delt en fælles forfar, er yngre end den fælles forfar, som vi har haft med henholdsvis Neandertalerne. Så en mennesketype har spaltet fra, hvad kan man sige, sapiens på stamtræet, man bliver nødt til at se et stamtræ for sig, og så lidt senere, så spaltes de så op i Denisova og Neandertaler. Ja. Okay. Ja, der er sket en udspaltning, hvor det moderne menneske gik til sit, og så gik Neandertalerne Denisova-linjen til sit, og så er det efterfølgende sket en udspaltning af Neandertalerne Denisova til to nye linjer, og det er formentlig sket i Europa eller det vestlige Asien. Så hvis de ligner hinanden rigtig meget, så det, kan man sige, som folk, der de er aboriginerne fra Australien, så har det i virkeligheden en endnu større procent end neandertalgener. Ja, altså det, man skal være lidt forsigtig, fordi altså det er stadigvæk sådan meget mystisk med de her Denisova-mennesker. Der er ingen, der rigtig ved, hvad det er. Nej. Det ville være fantastisk, hvis man kunne finde nogle flere... Nogle hjerneskaller, nogle lårbensknogler osv. Nogle fossiler fra Kina, som altid har været lidt mysterium. De er et par hundredtusind år gamle. De der knogler og tænder der fra den der hule, Denisova-hule, de er cirka 50.000 år, som dateringen er ikke sådan helt præcis, men ligger på det lav. Men der er nogle fossiler, nogle kranier, eller i hvert fald partielle kranier fra Kenya, som er sådan omkring 200, måske 250.000 år gamle, som har rigtig svært ved at placere. Og så er man så efterfølgende kommet til at spekulere på, kan I vide, om de har noget med de der Denisova-mennesker at gøre? Men det mangler vi altså for afklaret. Rationalisere. Ja, og der har man ikke noget arvemasse fra dem, for det er nogle meget gamle knogler. Det er meget lidt sandsynligt i hvert fald. Men Så er der afrikanerne, som vi snakkede om, som hverken har Denisova eller neandertaler gener i sig, men som har en eller anden tredje art, som har måske været adskilt fra vores moderne menneskes udviklingslinje i 700.000 år, indtil de pludselig spalter ind igen, måske for, hvad ved jeg, 30-35.000 år siden, efter at den største delen af menneskeheden, eller menneskeheden, som sådan er begyndt at forlade Afrika. Hvad ved vi om, hvad det kan være for en gammel bandit, gammel arkaisk type der? Jørgen? Ja, det ved man faktisk ikke. Altså det er, hvis man skal tro på dateringerne, at hvis det virkelig er resterne af noget, som har i hvert fald en 700.000 år lang historie, der ikke er vores, så kunne man jo godt få nogle mistanker om, at vi måske er over i noget, der minder om Homo erectus og sådan nogle ting. Men det ved man simpelthen ikke. Altså det er jo så besynderligt med de her moderne DNA-teknikker, at man er rigtig god til at finde de her mønstre, man er rigtig god til at finde noget, der ikke passer ind. Men derfor behøver man jo ikke at vide, hvad det handler om. Man ved faktisk ikke, hvad det er, man kigger på. Og det er jo fantastisk. Altså her har vi rent faktisk, i stedet for at skulle gå ud og finde nogle knogler fra en nu uddød mennesketype et eller andet sted i Afrika for 700.000 år siden, så har vi rent faktisk nogle gener fra ham her. Ja. Og det var jo måske lidt uventet fjer at få i hatten. Men altså, hvem det er, vi aner det simpelthen ikke. Men altså, jeg kunne godt ønske mig, at det var Erectus, fordi vi kunne i den grad bruge noget DNA fra en Erectus, fordi han er simpelthen en nøgleart i menneskets evolution. Han er så interessant. Han har været både i Asien og i Afrika, og måske også i Europa. Og ham vil jeg altså gerne høre noget mere om. Men Erectus er en endnu mere, hvad kan man sige, primitiv, hvis man må bruge det udtryk, ja, arkaisk, eller arkaisk, arkaisk det, ja. Altså gammeldags, en type, man ikke bruger, som ikke lever længere. En neandertaler Erectus, hvis jeg husker rigtigt, så er vi nede på en hjernestørrelse på 2/3 af vores. Det er meget forskelligt. De sidste Erectuser, de er helt op på 1100 kubik, og de første, de er ganske rigtigt nede på 600 kubik. Og hvad ligger vores på? Vi er vel inde på 1300 eller deromkring, vil jeg tro. Så det, er jo, det ændrer sig meget under Erectus' historie. Hvis vi sådan ligesom grupperer de fund, man har, man populært kalder Erectus, så har vi faktisk en art, som har levet i næsten, ja, i hvert fald over 1,5 millioner år, og har haft nogle masse lokale tilpasninger, og har en fantastisk udvikling, opfandt sandsynligvis ilden, forfinede vores redskaber, osv. osv. Meget interessant art, og det er altså en nøgleart i vores evolution. Men hvis vi lige går tilbage til det med afrikanerne, det er nu også at få det skud. Ja. Det er jo lidt skægt, fordi før man fandt ud af det her med, at de også havde fået skud gammel DNA, så var de jo faktisk de eneste moderne homo sapienser på kloden, der var rene. Ja. Og det var jo ret skægt, altså, fordi her går vi jo og bilder os ind, at vi skal rangeordne og gøre ved, og folk er forskellige, og det må betyde noget for vores samfund eller vores racistiske indstillinger, hvad det nu kan være. Men så viser det jo sådan set, at den rene mennesketype lever sgu syd for Sahara, og alle os, der lever udenfor, vi er blandet op med sære ting fra andre steder fra. Nu er det så viser, at de har altså også en lille snært af huden, men altså alligevel, det var da lidt skægt, at vi havde en periode der, hvor det var os, der var anderledes. Men det, som man så kan bekymre sig om, som Stringer, som jeg synes, jeg læser, at han bekymrer sig lidt om, han siger, at vi skal begynde måske at holde op med at bruge de her udtryk og så videre, vi bliver nødt til at tænke. Det er jo altså, at når nu vi ved, at afrikanere har fået et skud af nogen, som vi har været skilt ad fra for 700.000 år siden, og så videre, vi andre har fået nogle skud af nogle andre, så kunne nogen måske sige, nå, men så er der da helt nat, så kan vi da måske være en del af forklaringen på, hvorfor Afrika har stået, hvad kan man sige, i stampe udviklingsmæssigt, mens andre dele af verden har udviklet sig. Ja, men hvorfor skete der så ikke noget i Amerika? Hvorfor var det ikke amerikanske indianer, der erobrede verden? Hvorfor var det vesteuropæer? De havde jo lige så meget neandertal DNA, som vi har jo. Altså, så den holder jo ikke rigtig i byretten. Altså, det var jo et kulturelt vesteuropæisk fænomen, det der med opdagelsesrejser og gå ud og kapitalisme og hvad det nu kan være. Det var jo sådan set en lokal opfindelse her, som bare viste sig, at den var rigtig god til at sprede ud på verden. Mm. Men vi har jo altså også kinesiske kulturer, som er ældgamle, og som jo så ikke gjorde det, men de har stadigvæk, de var langt foran os i lange perioder, så jeg tror slet ikke, vi kan lægge noget deterministisk i det her, med at vi får nogle gener, og så betyder det så, at det er derfor, vi har gjort noget, og andre ikke har gjort noget. Der ligger så meget kultur i det her, og jeg tror slet ikke, man kan bruge det til den slags argumenter der. Men Peter K.R. Jensen, hvad hedder det? For eksempel aboriginerne ved vi jo så nu er blandet op, dels med neandertaler-DNA, dels med Denisova-DNA osv., og har været isoleret også fra resten af menneskeheden i 60.000 år. Det fandt man ud af for et stykke tid siden. Det kunne måske også være forklaringen på, hvorfor aboriginer har problemer med for eksempel at falde til i moderne samfund osv., som man jo hører om. Ja, altså det er jo, det vil sige, det igen er altså, og om det er forklaring, det ved jeg ikke. Altså, de har fået påtrykt en vestlig kultur, ligesom for eksempel grønlænderne har fået af den danske kultur, og de har jo også godt nok haft svært ved at tilpasse sig, ikke? Det tror jeg igen har noget med nogle forskellige kulturer, der klasker sammen. Jeg tror ikke, det har noget med genetik overhovedet at gøre. Men det er jo super følsomme problemstillinger, det her. Altså, det kan jo bruges til, hvad kan man sige, at drive en kile ned mellem forskellige grupper af mennesker. Men det kan det sagtens, ikke? Det må man så altså, så må man så argumentere med de mennesker, der vil forsøge at drive sådan en kile ned, ikke? Jeg synes, det er i hvert fald svært på basis af de genetiske undersøgelser og udtalelser om, at nogen de er, hvad skal vi sige, inferiør eller superiør i forhold til andre mennesker. Altså, jeg synes ikke, det er muligt i dag. Altså, der er ikke evidens for at rangordne. Ikke? Vi kan godt se, at vi er forskellige, men det er også noget anderledes end at rangordne. Og det der med, at vi har udviklet os forskelligt, det har jo i høj grad også med at gøre de steder, vi har boet. Altså lidt det, som Jørgen også var inde på. Altså ikke kun de kulturelle, men også de miljø- og klimamæssige forhold har haft meget stor betydning for, hvilke muligheder homo sapiens har haft. Ja, man kan simpelthen se, at bysamfundet er opstået visse steder, hvor der har været visse klimatiske forhold osv. Ja, det er opstået alle de steder, hvor det har været muligt at og opfinder, om man så må sige, landbruget. Ikke? Ja. Jørgen har også en lille kommentar. Ja, det er, vi startede med Chris Stringers artikel, og der er noget af det, han nævner i den, det er jo, at man skal nok til at bruge et nyt vokabularium om de her ting, vi taler om. Sæt nogle andre ord på. Du har for eksempel brugt udtrykkene primitiv arkaisk. Ja. Men det står der jo i de her artikler. Det gør der, og det er noget, når fagfolk sidder nede og holder møder og siger arkaisk mennesketype, så ved man godt, hvad man taler om. Der ligger ikke nogen rangordning i det. Man skal jo huske, at nu for eksempel den historie med, at dinosaur-mennesket og neandertalerne, det var nogen, der spaltede sig fra vores udviklingslinje. Det betyder ikke, at de er gået i stå. Altså deres udviklingslinjer, de kører jo også med lige så store hastigheder og udvikler sig i alle retninger, akkurat ligesom vores gør. De gjorde det bare i nogle andre retninger, og måske i nogle andre retninger, som er meget overraskende for os. De er slet ikke gået i stå. Det er jo ikke sådan, at hver eneste gang, der er en forgrening på et stamtræ, så er der en, der stopper op og siger, nu udvikler jeg mig ikke mere, og den anden drøner et sted derude og bliver til mennesket. De har også en udviklingshistorie. Mm. Deres evolution er gået lige så hurtigt som vores. Så kan du sagtens være noget positivt, der er sket her, og ikke bare for noget gammeldags, vi har fået. Vi har ikke fået noget gammeldags ind. Vi har fået noget, der er udviklet til nogle andre anden livsførelse. Ja. Så man kan ikke tillade sig at kalde det primitivt. Nej. Men vi kan måske ændre ordene. Jeg kan ikke få jer til at bekymre jer. Det, nej, det er svært. Du lytter til Tredje Planet fra Solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige radioprogram. Også i denne uge offentliggjordes fundet af nye planeter ved fremmede stjerner. En af disse blev ovenikøbet fundet i skraldespanden fra den officielle forskergruppe, som søger efter planeter. Sporten med at spotte kloder ved fjerne stjerner er jo en af astronomiens helt store gennembrud i vores tid. Mere end 2.500 er allerede fundet, og tallet stiger konstant. Det har, som bekendt, vist sig, at det er ganske almindeligt, at stjerner har planetsystemer, ligesom solen har sine planeter cirklerne omkring sig, ikke mindst jorden. Og vi har da også med jævn mellemrum beskæftiget os med den her forskning i det første halvår af Radio 24/7's historie her, og nu gør jeg det igen. Fordi i Science i denne uge er den danske astrofysiker Lars Bukhave så for anden gang på kort tid i vælten med en artikel. I har fundet en planet, Lars, som de oprindelige Kepler-forskere har overset. Ja, det er korrekt. Vi har fundet en planet med en helt anderledes teknik, end der er så vanligt bliver brugt for Kepler-holdet. Vi har nemlig kigget på, der var fundet en formørkende planet omkring den her stjerne i forvejen, som Kepler-holdet har annonceret. Men det viser sig, at det tidspunkt, hvor formørkelsen skete på, det varierede ret voldsomt meget. Og det brugte vi så til at prøve at kigge, om der kunne være noget andet i systemet, som påvirkede den her planets omløbstid. Og det viste sig så, at det var der. Der var faktisk en anden planet, som vi ikke ser for mørke stjernen, men vi ser altså den her påvirkning af den første planets tidspunkt for formørkelse. Det er noget, der hedder transit timing variations. Og ud fra det, så tak kunne vi... Tak for det svære ord. vi kan også bare kalde det TTV. Okay, fedt. Men ud fra det, så kan vi faktisk bestemme, at for det første, der er en anden planet i systemet, og ud over det, kan vi deducere massen af planeten kun ud fra, hvornår tidspunktet på formørkelsen sker på den første planet. Vi regner ud med, hvor tung den er, den her. Ja, vi kan simpelthen finde ud af, hvor tung planeten er. Hvad hedder det? Vi skal måske lige sige, at Kepler, det er en satellit. Den ligger og kigger ud på et område af himlen, og så holder den øje med 100.000 stjerner på en gang. Og så kigger den efter, om der er nogle af dem, der blinker på en anden måde, end de gør i tegnfilmene. Men de blinker, fordi der er kommet en planet ind foran. Ja. Mellem os og stjernen osv. Og der havde Kepler-teamet fundet en, der var kommet en planet ind foran. Det, I siger nu, det er, at I kan se, at I kan også finde noget andet, der trækker i denne her planet, der kommer ind foran, sådan så den ikke kommer helt så regelmæssigt, som den burde. Der ligger en anden planet i en anden bane og hiver i den. Ja, præcis. Og den planet er så i, hvad skal man sige, baneplanet af den planet, er så en lille smule anderledes, sådan så den ikke formørker stjernen. Altså, vi kan ikke se planeten overhovedet. Den kommer ikke mellem os og den kommer ikke mellem os og stjernen, og derved formørker stjernen ikke på grund af den her planet, men den hiver altså i den anden planet dynamisk. Så I fandt sådan en her på denne her måde, og det er en ny måde at finde de her planeter på, kan man sige. Men hvad i alverden laver de andre forskere skraldspand, om man må spørge? Ja, men det kunne man jo godt sige, men Kepler, som du selv siger, monitorerer over 100.000 stjerner, og der er simpelthen et væld af data. Så nu er jeg jo også selv med på Kepler-holdet. Så altså, du selv været med til at overse den første, og så finde den det kan man sige. Det kan man sige. Det er din egen skraldespand, det er min egen skraldespand, jeg rodede i. Ja. Men faktum er, at der simpelthen er så ekstremt meget data af ekstremt høj kvalitet, og det kræver simpelthen overvis arbejde for at kigge ordentligt på det. Og nu er tingene jo begyndt at blive offentlige, hvilket er fantastisk godt, så nu kan andre hold begynde at undersøge de her data også. Offentligt, hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at du og jeg, og hvem der lytter her med, kan gå ind på nettet og hente de her lyskurver, altså det vil sige målingen af lysintensitet fra stjernen som funktion af tid. Og så kan de lede efter præcis det samme, som vi gør, altså formørkelser i dataen, eller for eksempel sådan et signal, som vi har fundet her. Så alle kan gå ind og hente de her data på internet, hvis de vil, og så kigge, og så kunne man finde sin egen planet og kalde den Henrik. Præcis, og det er faktisk også sket, fordi ikke nok med, man kan hente det, men der er også hjemmesider, som lægger det her data op til offentlig skue, så man selv kan gå ind og lede efter formørkende planeter omkring andre stjerner. Der er en hjemmeside, der hedder planethunters.org, hvor der faktisk er kommet adskillige planeter ud af, som Kepler-holdet har overset, men som almindelige borgere har siddet og gloet på 100.000-vis af lyskurver med deres øjne og identificeret noget, der godt kunne minde om et signal fra en planet. Og der er altså faktisk blevet publiceret videnskabelige artikler, hvor de er blevet verificeret, og de er blevet nu blevet kaldt planeter. Du kom lige til at røre ved en stol herinde, det var, man kunne høre i baggrunden, som sagde sådan lidt det. Men må jeg lige spørge, hvis du sidder i det ene team, som kigger det officielle team her, Kepler-teamet, som sidder og analyserer de her data og finder de her planeter og siger, nu har vi fundet. Hvad i alverden laver du så med det andet team, der ligger og ruder skraldespanden bagefter? Altså hvorfor, jamen du har jo været der en gang. Ja, men det hold, det er et lille bitte hold på omkring 5-6 mennesker, og det vi gør faktisk, det er at lede efter exoplanetmåner, altså måner omkring planeter omkring andre stjerner end vores egen sol. Så og det, sådan en måne er ikke blevet fundet nu. Vi kender vores eget solsystem, hvor vi har blandt andet vores egen måne, men der er også et hav af måner omkring de større planeter. Og vi har altså ikke endnu fundet en måne omkring en planet omkring en anden stjerne. Og det er vores hovedformål med det projekt. Vi går efter en first her. Ja, vi vil være de første i verden, der finder sådan en. Ja, det vil være fantastisk. Nu må vi se, om det sker. Men det vi så fandt her, troede vi til at starte med, var en måne, men det viste sig faktisk, at det var en anden planet i systemet. Så det var ikke en måne, der bevægede sig rundt om den planet, vi kendte, men det var en planet, som bevægede sig længere ude i det samme system. Så selvom du ender med en artikel i Science, som rigtig, rigtig mange forskere rundt omkring bare ønsker sig, at de kan få artikler i Science osv., så var det faktisk en skuffelse for jer. For I havde let efter noget andet. I troede, I havde fundet den der første måne ved en fremmed stjerne. Ja, det kan man sige. Sådan kan man godt lægge det ud. Det er jo selvfølgelig, jeg synes, det er en fantastisk fin artikel, fordi netop, at vi finder den her planet, hvor man ikke kan se på andre måder, end at kigge på signalet fra en anden planet. Jeg synes, det er en meget fin artikel, men vi men håber selvfølgelig på, at det er en fiasko samtidig, fordi vi havde jo håbet på, at det var en måne. Men nu må vi se, der er nogen, der siger, at 2012 er the year of the exomoon. Men nu må vi se, om vi når det i år. Der er nogen, der siger, at det burde man kunne nu. Fordi jeg vil umiddelbart sige, jamen denne her teknik er netop blevet presset til at kunne finde planeter ved fjernstjerne. Måner er betydeligt mindre end planeter, ikke sandt? Altså, bruger I i virkeligheden ikke, burde I ikke vente til, hvad kan man sige, den næste satellit var oppe, som kunne tage endnu flere billeder, endnu højere opløsning osv.? Altså, selve teknikken med at finde planeter, som Kepler bruger, det er som sagt det her lysstyrkedyk. Altså, at lyset, når planeten tilfældigvis bevæger sig ind foran stjernen, at lysets intensitet fra stjernen falder. Det er den metode, som Kepler er baseret på. Så er der så kommet det her frem. Det var teoretisk tænkt, at det var muligt at se på dynamiske interaktioner mellem planeterne, sådan så tidspunktet for formørkelsen ændrede sig. Men det var faktisk ikke sket før, at Kepler blev sendt op. Og nu har vi så adskillige forskellige artikler, blandt andet den her, hvor at vi har fundet planeter via det her transit timing variations. Og det er det, vi vil bruge til at finde måner omkring andre planeter. Fordi lysstyrkedykket fra en måne omkring en anden stjerne vil være sandsynligvis så lille, så vi ikke kan se det. Men vi kan til gengæld se den dynamiske interaktion mellem planeten og månen, der gør, at tidspunktet for formørkelsen ændrer sig en lille bit smule. Og den dynamiske interaktion, det er det der med, det svarer lidt til, hvis man kører på cykel og slynger et eller andet tungt i den ene arm, så vil man kunne mærke, at man bliver trukket en anelse tilage, og så får man lidt mere fart, når den går fremad, så bliver man trukket tilbage. Så altså, ja, det svarer til, at man har en hammer i en snor, og man kør forsigtigt, rundt jeg bare sige. Omkring hovedet. Lad være at gøre det her. Nødvendigvis behøver du heller ikke være på en cykel. Du kan også bare mærke, at den trækker i din hånd, hvis du vil være lidt mere sikker. Ja, okay. og det er det samme, som sker. Men den sætter farten op og ned på cyklen. Det kan man sige. Altså månen og jorden. Og det kan I måle på det her. Ja, det kan vi måle. Månen og jorden har jo et fælles tyngdepunkt, og man kan se, at månen trækker en lille smule i jorden, og jorden trækker en lille smule i månen. Men måner er små, ikke? Altså de måner, vi har i vores eget solsystem, jeg ved ikke engang, hvor mange der er. Nej. Altså, hvad er der, 20, 40? Nej, der er flere, men jeg har ikke lige tal på. Jeg har ikke lige tal på hånden. Det er dit fagområde, det ved jeg. Ja, det. Men hvad hedder det? Jeg kan fortælle, at den største måne i vores solsystem er kun 2% af Jordens masse, så den er altså væsentligt mindre end Jorden. Det skal de medes omkring. Det er noget småtteri, det. Så det er en lille en, og vi vil ikke kunne detektere en så lille måne omkring en anden stjerne. Vi skal helt op på omkring 10% af Jordens masse for at kunne detektere det. Det er ligesom vores nedre grænse for, hvad vi kan finde. Så det er faktisk ikke måner, vi kender fra vores eget solsystem. Nej. Men omvendt, så er der ikke noget i vejen for, at vi kunne finde en måne, der er så stor. Vi har set planetsystemer, som vi overhovedet ikke havde forventet fandtes i universet i det hele taget. Hvad mener du med det? Jamen, den første exoplanet, der blev fundet omkring en anden stjerne... Og exoplanet, det er altså en planet, der ligger ved en stjerne langt bort. Ja, det er i hvert fald bare en anden stjerne end solen. Ja. den første exoplanet, der blev fundet, det var 51 Pegasus B, som den hedder, og den havde en bane på omkring 4,2 dage, og var cirka halvt så tung som Jupiter, en halv gang massen af Jupiter. Og det var en type planet, som overhovedet ikke var forventet. Altså en bane på 4,2 år, det svarer til, at planetens år, kan man sige, er kun 4,2 dage langt om at komme rundt om stjernen. Den ligger så tæt inde ved stjernen, at på 4,2 dage, så er den nået en tur rundt. Den altså Jorden tager jo som bekendt et år at komme rundt. Det er et år. Det er definitionen for et år. Ja. Det er derfor, vi har et år her. Ja. Det er fordi, at Jorden fiser rundt om solen, det tager et år. Og så videre. Og længere ud, Jupiter selv er jo, hvad ved jeg, adskillige år om at nå rundt om solen. Så videre. Og det her, de ligger altså helt inde ved stjernerne og griller. Altså det her, det er, vi er nede på selve grillen. Vi er nede, hvor der lugter af brænket kød. Ja, det må man sige. De her hot Jupiter, som de også hedder, de er ekstremt varme på overfladen på grund af strålingen fra stjernen. Jupiter har en bane på 4.300 et eller andet, altså næsten 12 år om at komme rundt om solen. Og man forventer, at planeter ligesom Jupiter bliver dannet langt ude i solsystemet. Så man havde ikke forventet at finde planeter så tæt på, og det tog også mange år, før man ligesom, at der ligesom var konsensus om, at det her var en planet. Men der er blevet fundet siden et hav af de her hot Jupiters rundt omkring forskellige typer stjerner. Så det er ganske almindeligt, at et solsystem kan være noget med, at der ligger en kæmpe planet i størrelse med Jupiter helt inden og rister, inden hvor alt koger. Jeg vil ikke sige, at det er ganske almindeligt, fordi vi har det, der hedder en bias. Altså det er meget nemmere for os at finde de her skal man kalde dem, vi kan kalde dem oddballs eller mærkelige planeter. Der er en skævhed i, hvad for nogle resultater, der dukker op for jer. Præcis. Ja. Det er nemmest at finde store planeter tæt omkring stjernen. Mm. Og derfor har vi startet med at finde dem. Okay. Jeg tror ikke, at vi skal kalde dem almindelige, men det er det, vi har fundet til at starte med. Og nu begynder vi at bevæge os ud til mindre planeter, ligesom Jorden i jordlignende baner. Og det viser sig, at faktisk der er et hav af de her små planeter omkring andre stjerner. Altså små planeter i stil med Jorden, for eksempel. Ja. Og nu ser du, nu begynder det. Det er selvfølgelig fordi, at hvis man kigger efter noget, der kommer forbi en gang om året, så finder man først dem, som har det over på 4 dage. Og så finder man efterhånden, det tager længere tid at finde dem, der har det over på et år, kan man sige. Eller over på 12 år, osv. Ja. Altså, så det er derfor, at I efterhånden først begynder at få de her ting. Også fordi men jeg skal lige igen, fordi det du sagde, det var, at det ville ikke undre dig at kunne finde en måne, som var helt op på, hvad ved jeg, 5 gange så stor, som nogen måne er i vores solsystem. Fordi at solsystemer ser ikke ud som vores derude nødvendigvis. Altså, den del af historien er blevet skrevet meget om. Ja, det må man sige. Altså, nu var der det eksempel med den her ene hot Jupiter, men der er et hav af forskellige eksempler på planetsystemer, som er væsentligt anderledes end vores eget solsystem. Jeg kan nævne Kepler 11, for eksempel, som er et system af 6 planeter, som alle sammen formørker deres stjerne. Det vil sige, at de er meget flade, har måske kun en... Flade, det er ikke planeterne, der er flade, men de ligger i nogle baner. Deres bane er meget ligger flade. De ligger som en gramofonplade. De ligger sådan lige sammen. Kun inden for 1 grad ligger de planeter, hvor vores eget solsystem er omkring 2,3 grader. Og de ligger jo ikke alle sammen meget tæt. Så hvis du kunne, alle deres baner, hvis du placerede det system i vores eget solsystem, så ville de være inden for Venus' afstand fra solen. Mm. Der er også andre, der er også et andet system, som hedder Kepler 16. Mm. Det er det, vi kalder et circumbinary system, altså hvor at planeten bevæger sig rundt om en dobbeltstjerne, altså 2 stjerner, som bevæger sig rundt om der hinanden. Der står 2 soler op på sådan en planet. Og, ja, præcis, ja. Og udenom det bevæger der sig en planet, og det var noget, man ikke havde forventet, fordi man kan faktisk ikke forklare, hvordan det system bliver dannet. Hvorfor den ene ikke slynger, og den anden slynger planeten? Tiden. Hvorfor den ikke bare bliver suget ind? Præcis, eller slynger, men altså det er jo, hvis man ser, man kan finde et fint billede af Luke Skywalker, som står på en planet med en dobbelt solnedgang. Ja, ja. Så det var jo i science fiction, at var det her forudset, men i videnskaben har vi altså kun fundet det inden for det sidste halve år. Det første eksempel på det. Og der jeg kunne fortsætte med mange forskellige typer mærkelige systemer. Også gennemsnitstætheden af de her Jupiter-planeter er ekstremt forskellig. Hvor tæt selve planeten er, hvor tæt stoffet er i den, og så videre, hvor meget på gasform det er. Ja, altså, det går helt op fra en gennemsnitstæthed på styropor. Altså ikke fordi planeten er lavet af styropor. Tak for det ord. Men, styropor, flamingo, hvad er det sådan? Flamingo, okay, det hvide, nu er jeg med. Ja, okay. Det der pakkemateriale. Okay, ja, okay. Men, og så helt op til, og længere op end bly, faktisk. Okay, i tæthed. Jeg skal lige høre, hvorfor leder man efter måner her? Altså man leder efter planeter, fordi man kunne forestille sig, at der kunne være liv på dem osv. Og det er det store spørgsmål, selvfølgelig. Det er der liv som det, vi kender her på jorden, andre steder i universet? Eller er der kun os? Er vi helt alene, ikke? Så der runger. Forestiller I, at I kan finde liv på måner? Jamen altså, det kunne man snilt forestille sig, fordi hvis Jupiter har for eksempel nogle store måner, og hvis vi har planeter ligesom Jupiter, som bevæger sig i det, vi kalder den beboelige zone, altså den afstand fra stjernen, hvor der kunne være flydende vand på overfladen af en planet ligesom Jorden, så kunne man sagtens forestille sig, at en måne måske kunne være, hvad skal man sige, beboelig, ligesom vores egen planet. Der kunne være en måne ved en stor planet. Ja, ved en gasplanet, hvor gasplaneten, der kan man ikke forestille sig, i hvert fald ikke liv, som vi kender det. Der er ikke rigtig nogen overflade, og der er et helvede udover det for biologisk liv, som vi kender det. Eller som eksploderer. Ja. Men man kunne godt forestille sig en måne omkring. Det har jo allerede været der i Avatar, i den måne, der hed Pandora, i den der film, der var for nogle år siden. Det er liv der, det kom fra. Sådan en er også blevet fantaseret om i science fiction-miljøerne. Ja. Det var det. Programmet her, det er ved at løbe tør for tid, selvom der er måneder nok at snakke om. Jeg hedder Henrik Pretorius. I næste uge så er Charlotte Koldby tilbage mellem venstre og højre hørebolle i det her headset. Jeg tager det af nu. God fornøjelse med nyhederne.